Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Jo koi prachin rishiyon dwara bataya gaya niyamon tata adeshon ka palan karta hai va vyavaharik karyon mein unka upayog kar sakta hai. Aisa vyakti saralta se jivan tata ichaon ka भोग कर सकता है. तात्पर्य, वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें. यह श्लोक इसके बारे में महाजनो ये न गता सह पंथा. इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं. प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं. इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ है अनुभवहीन. प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होते हैं. प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है. आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय करते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज नियम बनाते हैं और कल उसे मिट देते हैं. एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करते हैं तो दूसरा दल दूसरे प्रकार की सत्ता बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देते हैं. या चर्वित चर्वन विधि पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती. मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गए आदर्श विधियों को स्वीकार करना होगा. इस पृथु महाराज का प्रख्यान पर श्री प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते थे. श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या? चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति प्रचारण जो चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार सबको दें, तो वो क्या है? किस प्रकार की भक्ति? अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति सवाई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर भोक्षुजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध. भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए, अर्थात भक्ति है सेवा, भावना भी और सेवा भी. यदि केवल भावना हो तो वो भक्ति नहीं है. भगवान आपको बहुत प्रेम करता हूँ, कुछ भी सेवा नहीं करता हूँ, तो वो ही भक्ति नहीं है. भक्ति तो खाली मुंह से निकालने की बात नहीं है, तो सेवा भी होना चाहिए. फिर भी यदि सेवा है लेकिन भावना नहीं है तो वो ही भक्ति नहीं है. मंदिर सफाई करने के लिए और सब काम करने के लिए हम पैसे देने से लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं हो। अहेतु की हेतु किस लिए हम सेवा करते हैं? हेतु श्री कृष्ण की प्रसन्नता वो होना चाहिए, यही भक्ति है। तो अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब कभी भी रुकती नहीं, 24 घंटे में हर क्षण भक्ति करना, यही शुद्ध भक्ति है। चुकी अप्रति है यही चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति है, और यही शुद्धा भक्ति, ये भक्ति की दूसरे नाम है या विशेष नाम है शुद्धा भक्ति। तो इस शुद्धा भक्ति का मतलब जिसमें कुछ भौतिक आवरण नहीं है, मिश्रण नहीं है, निर्मल। निर्मल का मतलब कर्म ज्ञान आदि अनाश्रितम्, संपूर्ण अंतरंग शक्ति से संपादिता भक्ति वो ही शुद्ध भक्ति जो भौतिक प्रकृति के परे है। तो पृथु महाराज महाराज थे, और महाराज का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य है शासन करना। तो शासन करने ही भक्ति नहीं है, और शासन करने कैसे? वानाश्रम धर्म के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु बोले कि शुद्धा भक्ति सभी वानाश्रम के विचार के अतीत है। वानाश्रम वो क्या है? वानाश्रम एक विधान है जिससे मानव समाज संचालित हो, ये तो भक्ति नहीं है। फिर भी भागवत में ये पृथु महाराज का प्रख्यान बहुत ही विस्तृत है, और श्रील प्रभुपाद के तत्पर्यम अनेक भी है। श्रील प्रभुपाद कही बाबा की हमारा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है इस दिशाहीन मानव समाज में दिशा देना, वानाश्रम स्थापन करने से। तो क्यों क्यों भागवत में है? ये भागवत जो निर्मल पुराण है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमल पुराण। अमल पुराण का मतलब जिसमें कर्म और ज्ञान का आवरण नहीं है। तो किसलिए शुद्ध अति विशुद्ध श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज कैसे समाज में शासन स्थापना किया, इतना सा विचार है, इतनी सी चर्चा है। और क्यों प्रभुपाद बोले कि हमारा संस्थ का एक मुख्य उद्देश्य है वानाश्रम, दैव वानाश्रम स्थापन करना? एक बड़ी शंका है, ऐसे वृंदावन ब्रज के तथाकथित बाबा जी दल बोलते हैं कि इस भक्ति विनोद धारा हमारी परंपरा जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से आ रहे हैं, ये विशुद्ध गौड़िया परंपरा नहीं है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर उनकी विशेषकर चैतन्य शिक्षामृत में वानाश्रम के बारे में बहुत उपदेश देते थे और उनका अनुमोदन था कि दैव वानाश्रम पुनर् स्थापन करना गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रचार करने के लिए आवश्यक है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आदेश दिए इस वानाश्रम धर्म पुनः संस्थापन का। और इस परंपरा से प्राप्त आदेश के अनुसार श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश के म्लेच्छ जाति के लोग ब्राह्मण बनाए, जो अति आश्चर्य की बात है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, तो कैसी भक्ति होती है ये सब वानाश्रम स्थापन करने, ये क्या चैतन्य महाप्रभु का आदेश के विरुद्ध है क्या? नहीं, वानाश्रम का उद्देश्य है लोग जो भक्ति से बहुत दूर है उनको धीरे धीरे भक्ति में ला। वानाश्रम आचरा पथा पुरुष न फर पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य थोष कारणम। ये विष्णु पुराण की उक्ति है कि साधारण लोग के लिए वानाश्रम के बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वानाश्रम आचरा पता पुरुष है न परंतु दैव वानाश्रम, दो प्रकार का वानाश्रम है, एक असुर वानाश्रम जो कास्ट सिस्टम बोलते हैं कि खाली जन्म के अनुसार एक व्यक्ति बोलते मैं ब्राह्मण हूं, मैं शर्म मिश्र चक्रवर्ती व्यास, ऐसे बहुत नाम है, त्रिवेदी पुजारी पुरोहित, बहुत ब्राह्मण जाति के नाम है। लेकिन यदि कार्य और गुण और वृत्ति ब्राह्मण के नहीं है तो केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। तो असुर वानाश्रम का मतलब मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया हूं और सब दूसरे मेरे से नीचे निम्न है, ये असुरिक वानाश्रम। और दैव वानाश्रम है चातुर्वाण्यमयाश्रिष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार और विशेषकर वानाश्रम वानाश्रम विभाजित समाज में तो यही उद्देश्य है कि सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सहयोगिता करते हैं विष्णु आराध्य थे पंथ, विष्णु की आराधना करने में, तो यही दैवी वानाश्रम। तो दैवीवान आश्रम पहला सोपन अभक्तों के लिए, जिससे वे धीरे धीरे शुद्धा भक्ति में आ सकते। जो शुद्धा भक्ति नहीं है लेकिन दैवीवान आश्रम में भक्ति होती है। वानाश्रम है एक प्रथा जिससे लोग प्रयास करते हैं भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना, लेकिन पशुवत प्रयास में पशुओं भी रास्ते में कोई विधि निषेध पालन नहीं करके आहार निद्रा भाई मैथुन ये सब करते हैं। और मानव समाज में वेद विधि पालन करके आहार निद्रा भाई मैथुन ये सबों के लिए प्रयास करना है। तो वेद विधि का उत्तम कक्ष मनमना भगवत भक्तो मध्याजी मान नमस्कृत सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझको दंडवत प्रणाम करो। मुझको मतलब ये कृष्ण की उक्ति भक्ति विकास स्वामी की नहीं, मनमना भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो लोग अधिकारी नहीं है सदैव कृष्ण का चिंतन करने के लिए, तो उनके लिए ये वर्णाश्रम विभाजन और संचालन अति आवश्यक है। तो सब योग्य है, सब योग्य है कृष्ण भक्ति के लिए। तो वर्णाश्रम तो इसका क्या आवश्यक है, तो सब ये प्रमाण है कि लोग जो दैवी वर्णाश्रम में नहीं थे और आसुरिक वर्णाश्रम भी आसुरिक वर्णाश्रम में भी नहीं थे, अर्थात पाश्चात्य देश के भक्तों, तो वानाश्रम ये शब्द ब्राह्मणचर्य वैश्य शूद्र ये सब शब्द नहीं सुनकर भी सीधे भक्ति ग्रहण किए। भक्ति का आरंभ क्या होते हैं, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो कृष्ण नाम बोलो। तो कृष्ण नाम कीर्तन में वानाश्रम विचार तो बिल्कुल नहीं है, और यदि उसमें वानाश्रम विचार लाना है तो अपराध होता। तो ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, तो ऐसे ही विचार करना अपराध है। तो भक्ति है सदैव कृष्ण का चिंतन करना, उनका नाम गाना, उनकी सेवा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से पूछे कि साध्य साधन तत्व क्या है, अर्थात जीवन का क्या लक्षण है, लक्ष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, वो साध्य बोलते हैं, और कौन सी साधना करना चाहिए वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो रामानंद राय का पहला उत्तर था यही श्लोक, वर्णाश्रम आचार प्रथा पुरुष है न परमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्व कि He van ashram, daiva van ashram, jiska kendra hai, Vishnu aradhan. Iska palan karne ki bina sadharan log ka koi upay nahi hai. To Chaitanya Mahaprabhu ye baat sun ke bole, eho bahya. To ye saar hi katha nahi hai. आगे कहो और भी बोलो ये स्वीकार नहीं करता हूं चैतन्य महाप्रभु तो वान आश्रम भक्ति का बहा है तो किस लिए ये प्रश्न अभी तक चल रहा है तो किस लिए भागवत में सर्वोत्तम शास्त्र कृष्ण की अभिन्न ग्रंथ है वान आश्रम के बारे में पृथ्वी महाराज के बारे में इतने सी चर्चा है और श्रील प्रभुपाद भी इसके बारे में इतना सा बोले और श्रील प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी वान आश्रम पुनर्स्थापना क्यों उत्तर है कि शुद्धा भक्ति चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है किंतु हम देखते हैं कि लोग जो शुद्धा भक्ति से बहुत दूर है काली कबालत जी तो इतना तुरंत शुद्ध भक्ति ग्रहण नहीं करते तो इच्छा शुद्ध होने के पर पूर्वाभ्यास का आशा से बहुत से लोग जो भक्ति चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित शुद्ध भक्ति है ग्रहण करते हैं तो बीच में पद से भ्रष्ट होते हैं दीक्षा भी लेते हैं वचन देते हैं सोल माला जाप करना चार नियम पालन करना और दीक्षा लेने का समय संकल्प करते थे तो ऐसा है कि कई लोग है जो भक्ति मार्ग में आते हैं अन्य अभिलाष पोषण करके भक्ति में आते हैं और ये सब पालन करते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना उद्देश्य ही हो सकते कुछ भक्ति करना और ऐसे इस्कॉन के द्वारा अमेरिकन वीजा प्राप्त करना तो ऐसे मिश्रित भक्ति होती है तो ऐसे लोग यदि पथ के बीच में भ्रष्ट होते तो वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन ये भी देखते हैं कि लोग हैं जो शुद्ध भावना से गंभीरत्व के साथ भक्ति में आते हैं और प्रयास भी करते हैं भक्ति में कहीं साल फिर भी बीच में जैसे प्रभुपाद बोले कि राजमार्ग में भी दुर्घटना होते हैं तो ये भक्ति मार्ग राजमार्ग है राजा विद्या राजा गुहे पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्य ये राजा विद्या है उत्तम विद्या उत्तम रस राजा विद्या राजा गुह्यम पवित्रम इदम उद्यम पवित्र मार्ग और इस राजमा भक्तिमा चलने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो कैसे भक्ति आनंदमय है? शुद्ध भक्ति का अनुभव अपार सुख। आरंभ में भी जो भक्ति में आते हैं तो सुख मिलते हैं, तो कच्चा अवस्था में भी अपक्वा अवस्था में भी जो भक्ति करते हैं तो इतना सा सुख मिलते हैं कि उसके सामने भौतिक सुख तो तुच्छ जैसे मान जाता है। तो फिर भी एक नहीं अनेक भक्त जो गंभीरता के साथ शुद्ध भावना के साथ भक्ति में आते हैं और वचन देते हैं चार नियम पालन करूंगा, सोल माल जप करूंगा, तो जैसे तैसे हो पथ में दुर्घटना मिलता है। दुर्घटना में एक्सीडेंट इट्स एन एक्सीडेंट ऑन द रॉयल रोड। तो ऐसे क्यों होते? तो कारण अनेक भी हो सकते। एक है कि यदि अपराध करना है तो भक्ति भावना का ह्रास होती है, तो ये एक कारण हो सकते। और पूर्व संस्कारों से वो सब मन में भौतिक इच्छाओं की स्फूर्ति ज्यादा होते हैं, तो भक्ति का बल से वो पूर्व संस्कारों का प्रभाव से बचाना चाहिए। लेकिन क्या है, हम समाज के अंदर में हैं और आजकल समाज बहुत गलत है। ऐसा भारत में, पुण्य भूमि भारत में अभी अवैध स्त्री संग करने का प्रचार बहुत होते हैं। और ऐसा प्रचार होते हैं कि अविवाहित माता होने से ही कोई दोष नहीं है, ऐसा प्रचार बहुत होते हैं। विवाह करना क्या क्या आवश्यकता, तो कुटी जैसे माता हो, कुत्ता कुटी शादी नहीं होते। तो रास्ते में जो होते होते हैं और कुछ दिन के बाद बच्चे होते हैं। तो अभी पुण्य भूमि में यही प्रचार चलते। और गौ हत्या जो परीक्षित महाराज का समय अकल्पनीय था, अभी भारत में, पुण्य भूमि भारत में नॉर्मल है, चलते। उसके विरोध भी बहुत कम लोग हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं, बीफ का एक्सपोर्ट, लेदर एक्सपोर्ट होते हैं, तो देश का हित होते हैं। जो गौ हत्या बंद करना चाहते हैं देश के विरोधी है, मैं नहीं बोलता, ये मेरा प्रचार नहीं है, जरा सा बाहर जाके मत बताओ कि भक्ति विकास स्वामी का मत है कि जो गौ हत्या बंद करना चाहते हैं देश के विरोधी, मेरा प्रचार नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग ऐसे विचार करते हैं जो धर्म की बिल्कुल विपरीत है ग्रहण करते हैं। तो हम समाज में ऐसे बहुत उदाहरण है, अभी नॉर्मल भी है, साधारण हो गया है कि युवतियां तो ऐसे टी शर्ट पहने हैं और जीन्स और ऐसे पूरा रूप का आकार दिखाना है जो 10 साल के पहले एकदम अश्लील मान जाते अश्लील मान जाता था, तो आजकल नॉर्मल है। जो 10 साल के पहले शर्म की बात थी, अगर एक मान या व्यक्ति की लड़की ऐसे कपड़ा पहन रहे थी तो शर्म की बात थी, लेकिन आजकल मान्य लोग लड़कियों को, अगर लड़कियों तो सलवार कमीज पहनना चाहते हैं तो बोले क्यों जीन्स नहीं पहनना। मॉडर्न होना चाहिए, फैशन पहनना चाहिए। तो पूरे दुनिया में ऐसा वातावरण है। ये दो भक्त आए थे पोलैंड से, एक कैथोलिक देश, रोमन कैथोलिक। तो एक पीढ़ी के पहले कि युवक युवती रास्ते में चुंबन करेगा तो नहीं था पोलैंड का। अब बोलो पोलिश भक्त, 20 साल के पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन आजकल नॉर्मल है। पिया का जय हो गया। पिया का मतलब अबॉर्शन बिजनेस बढ़ते हैं और यमराज का काम और बहुत ज्यादा होते। ये तथाकथित पिया का नाम से तो समाज में वातावरण बहुत बहुत हम क्या कहेंगे खराब, के कौन से शब्द बोलने चाहिए, खराब जघन्य अति अश्लील नारक नारकीय शब्द नहीं है समाज का वातावरण के लिए। और आज जैसे है तो 10 साल के बाद और बहुत भी जघन्य होगा, खराब होगा, गलत होगा, विभ्रंत होगा। तो हमारे भक्त इस विभ्रंत समाज में रहते हैं और उसका प्रभाव होते हैं। संगात संजायते कामः, संग के अनुसार कामनाएं होती हैं। तो प्रभुपाद बाबा इस उदाहरण देते थे कि यदि हम चोर संग करेंगे तो हमारी इच्छा भी होगी मैं चोर हूं, यदि हम मचाओ शराब पीने वाले के साथ रहते हैं तो हमारी इच्छा भी होगी शराब पीने, सब शराब पीते के जगह ए ले लो तुम भी लो, नहीं नहीं नहीं मैं हरे कृष्ण वाला हूं, नहीं एक बाल है लो उसे क्या नुकसान है, एक बाल ले लो क्या, हम सब लेते हैं तुम भी लो ठीक है। संग दोष पतन के कई कारण है, एक मुख्य कारण है संग दोष। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले असत संग त्याग, वैष्णव आचार। वैष्णव आचरण का प्रथम लक्षण है असत संग त्याग कर। लेकिन कैसे पूरा त्याग कर, यदि हम समाज के बीच में है और सभी दिशा से ये क्या बोले चाप आते ऐसे ही करो शराब पियो पिया करो दुर्त हो, तो इसलिए पूरा पतित समाज का वातावरण देख के शिल प्रभुपाद ने विचार किया, निर्णय किया कि भक्तों की भक्ति को बचाने के लिए, भक्तों के लिए अनुकूल होगा इस जगत जंजाल से दूर अवस्थान करना, अलग रहना और भक्तों तो सब एक साथ रहके वैष्णव समाज बनेंगे जिसमें ये वानाश्रम विभाजन होगा। ये वानाश्रम विभाजन किस लिए है, जिससे एक है, जिससे सभी भक्त अपना गुण और कर्म के अनुसार कृष्ण सेवा कर सकते हैं। और दूसरा है वो कर्मी समाज को एक आदर्श दिखाने के लिए कि दिशाहीन समाज जो आज चल रहे हैं, तो वो समाज को, ये समाज के लोग को एक आदर्श समाज दिखाना चाहिए कि ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, सुंदर शांत समाज हो सकते, इच्छा नियम पालन करने से और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केंद्रित हो, तो ऐसे ही समाज होना चाहिए, ऐसे ही समाज गठित होना चाहिए। तो आजकल समाज गठित होते हैं मूल क्या है, समाज की भीति क्या है, तो पैसा निकालना और भौतिक इंद्रिय सुख करना, तो यही समाज का उद्देश्य है। तो दिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे सुख शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। ये प्रकट है भारत में कि अभी भारत इज शाइनिंग, इंडिया इज शाइनिंग, क्या बोलते हैं चमक चमक, भारत अभी क्या चमक करते हैं देते हैं, चमक रहा है, इंडिया इज शाइनिंग, लेकिन सबका मूड चमक नहीं है, बहुत चिंतित है। तो क्या फायदे हो, इतने सा भौतिक प्रगति करने से फायदा नहीं हो। प्राचीन भारत, प्राचीन इतना सा प्राचीन नहीं हो, कुछ दिन के पहले भी जीवन जैसे था तो आज से और बहुत सभ्य। आज का प्रगति का नाम है सब दुर्त बन गए हैं, सब कदाचार। कदाचार मतलब सादाचार है और उसका विपरीत कदाचार, सब भ्रष्टाचारी है। तो जिससे हमारे भक्त इस भ्रंट समाज से रक्षित हों और जिससे हम पूरा मानव समाज को वैष्णव आदर्श जीवन प्रदर्शन कर सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति में वो प्रचार का एक महत्वपूर्ण अंग है ये वानाश्रम स्थापन करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके बारे में इतनी सी चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है, मंतव्य है? दीक्षा ठीक है, ठीक है, आपका हाथ देखा तो रख दो। कैसे कैसे निर्णय करना, तो कैसे निर्णय करना, तो निर्णय करना ही है। यदि निर्णय करना कि हम ये सब नियम पालन करेंगे तो वो ही निर्णय, ये संकल्प। लेकिन क्या है काले युग में लोग क्या है बोल के भी पालन नहीं करते। समझना चाहिए कि हम माया के सामने बहुत ही तुच्छ है, माया की शक्ति और हमारी शक्ति दोनों में बहुत अंतर है। तो इस हम बोलते हैं दीक्षा लेने का समय मैं चार नियम पालन करूंगा, कम से कम 100 नाला जाप करूंगा, तो ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन और बहुत भी नियम है ना, और ये सब अन्य नियम यदि पालन नहीं करेंगे तो ये मुख्य नियमों पालन करना तो संभव नहीं होगा। यदि हम सुबह सुबह नहीं उठते हैं, यदि हम साधु संग नहीं करते हैं, यदि हम कार्मी बनाया हुई खाद्य खाते हैं, यदि हम टीवी देखते हैं, तो कैसे हमारी मजबूती होगी ये सब नियम पालन करने के लिए। तो हम बोलते हैं हम चार नियम और चार निषेध और एक विधि पालन करेंगे, लेकिन और सब दूसरे भी नियम पालन करने चाहिए जिससे हम कृपा शक्ति मिलेंगे, पद से भ्रष्ट नहीं होंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।